وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. جو شخص جو بختور جو خوش نصیب جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. الف لام میم دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ ایک ہی حرف ہے. فرمایا الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں, اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کل قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وہ امی ہی و ابھی والدین کو انسان چھوڑ دے گا, وہ صاحبتی ہی و بنی اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا, اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا. ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی, کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں یبصرونہم يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ قیامت کو جب مجرم کو جہنم نظر آئے گی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بی بنی وہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے, وصاحبتی واخی اے اللہ میری بیوی کو جلا دے مجھے چھوڑ دے, میرے بھائیوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے, وفصیلتی التی تؤوی میرے خاندان کو جلا دے جس کی طرف میں دوڑ دوڑ کے جاتا تھا مجھے چھوڑ دے, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي میرے مالک اگر تو راضی نہیں ہو رہا تو ساری دنیا کو جلا دے مجھے چھوڑ دے. لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى كَلَّا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ہرگز نہیں, یہ تو چنگاڑنے والی آگ ہے, انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی آگ ہے, اور یہ آگ پکارے گی اس شخص کو بلائے گی من أدبر وتولى جس نے اسے منہ پھیر لیا اور جس نے پسے پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو. اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے، قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کی حقیقی کلام ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت 10 نیکیوں کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ شخص دن رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، اور دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس مال کو خرچ کرتا نظر آئے. آج ایک بندہ مومن کو رشک کرنا ہے تو ان ہستیوں پہ رشک کرنا ہے، میرے مالک اس قاری قرآن کو تو نے ہی اس نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے. میرے مالک یہ مال تو نے ہی دیا ہے، لیکن جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کی جو توفیق تو نے اس کو عطا کی ہے، اے اللہ یہ توفیق مجھے بھی عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وہ شخص جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت میں، اس کی فہم و بصیرت میں، اور اس پر عمل کرنے میں، اور اس کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اسے خاکی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں کھڑا کر دیں گے، جن نورانی صفوں میں اللہ کے نورانی فرشتے کھڑے ہوں گے. والذی یقرا القرآن، اور جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فی، اور ہکلاتا ہے، کوشش کے باوجود اور ہمت کے باوجود وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش، اس کی ہمت اور اس کی سعی اور اس کی خوبصورت نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر نصیب فرمائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے. من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار. جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے گا، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے گا تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی. یجیء القرآن یوم القیامة کالرجل الشاحب،